سورة النمل، درس نمبر دريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ولقد آتينا تاكيك بركره من داود عليه السلام تا وسليمان أو سليمان عليه السلام تا علما فوا وقال الحمد لله الذي ويل دوارو يا ويل دوارو چی صفتونه د کمال الله تعالی هغه ذات لره دي فضلنا چې غوره کړي یو مونږه علی کثیر من عباده المؤمنین په ډیرو د بندګانو مؤمنانو نه. واقعیا د موسی علیه السلام ختم شوه او دلته د سلیمان علیه السلام او د سلیمان علیه السلام د پلار د داود علیه السلام بیان شروع شو. نو څنګه چې موسی علیه السلام عالم بالغیب نو او د خپل همسا د حالت نه خبر نشو چې مارتی جوړ شو او په شا د بشری تقاضی د وجنا هغه انسان کې چې ظاهری طور د یو سیز نه یره فرتی چې هغه د ضرر رسولی نو هغه ته پته ونه لګېده چې آیا د همسا نه مار جوړ شو. نو الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل چې یریږما او زما سکه او زما په حضور او زما په دربار کې چې کوم انبیاء علیه الصلاه والسلام یې ناغي يرنا بلکې هغې لخوا الله تبارک وتعالی اعلی اعلی درجه ورکوي. نو اوس واقعا د سلیمان علیه السلام په دې باندې چې وګوره سلیمان علیه السلام هم عالم بالغیب نو نو دلته د داود علیه السلام او د سلیمان علیه السلام سلیمان علیه السلام د داود علیه السلام زوی و دواړو له الله تبارک وتعالی د هغې د شان سره لایق علم ورکړی و، که علم د شریعت و او که علم د حکمرانۍ و. خو دواړه وایي وقال الحمد لله الذي دواړو ویل چې صفتونه د کمال الله تعالی لره دي، کوم علم چې ورله الله تبارک وتعالی ورکړی و نو د هغې اثر دا چې د الله د نعمتونو شکر گزار و او د الله تبارک وتعالی د نعمتونو معنی شکر گزاري یو د نعمتونو د فاره شکریا ادا کول شکر گزاري کول او بل طرف ته دا شکر گزاري چې کوم دا یو جدا اوچت نعمت دی د الله تبارک وتعالی د طرف نه. ولی چې کله تو نعمت ته الله تبارک وتعالی درکړي نو ا د الله تبارک وتعالی په انسان باندې نعمتي او بیا د دغه نعمت چې د الله په حضور کې دغه شکریا ته ادا کوي دغه شکریا ادا کول ځان له یو عظیم نعمت دی چې چاته نصیب شي. نو د دې وجې نه یو طرف ته په نعمت شکر بل هغه شکر ځان له د الله تبارک وتعالی په حضور کې یو عظیم نعمت دی. نو الله تبارک وتعالی موږ له ډېر فضیلت را کړی دی غوروالی را کړی دی په بندګانو د مؤمنانو باندې او د ټولو نه اوچت د الله تبارک وتعالی فضیلت د انسانانو کې چې الله تبارک وتعالی چاله پیغمبري ورکي. پیغمبري څومره لوی اوچته مرتبه اوچته درجه ده الله تبارک وتعالی موږ په ډېرو غوره کړي وو او د پیغمبرۍ سره سره وګوره څه سلطنتونه او څنګه طاقتونه ولا الله تبارک وتعالی ورکړي وو. خو د الله تبارک وتعالی په حضور کې خپل عاجزي او بندگی پیش کوي سره د دې دومره طاقت او سره د دې دومره حکمرانۍ نه الله تبارک وتعالی تا خپل ځان محتاج ګڼي. وورث سلیمان او میراث اوړو سلیمان علیه السلام داود د داود علیه السلام نه د څه شي د نبوت. وقال او ویل یا ایها الناس اے خلقو علمنا منطق الطیر خودلی شوی دی ما تجبد مارغانو و اوتینا من کل شیئن او راکړی شوی دی ما تا د اریوسی ضروری نه دانه چی او د دینه مراد ار یو سیز واخلې زکه چې په دغه ټیم کې ورسره حکومت د بلکیس چتاو هر یو سیز ضروری نه ان هذا یقینا دا خبره چې دا لهو الفضل المبین دا د غورواله ښکارا کلا چې میراث انبیاء علیه الصلات والسلام په باره کې راشي نو انبیاء علیه الصلات والسلام په میراث کې چاته دینار او درهم نه فریږدي نبی علیه السلام وایي بلکه انبیاء علیه الصلات والسلام په میراث کې علم پریږدي نو د دې وجه نه په میراث سره وړو سلیمان علیه السلام د داوود علیه السلام نه نبوت او دارنګه الله تبارک وتعالى ولا چې کما پوها حکمت او دانشمندی او خیارتیا او په دین کې پوه ورکړی وا دا د دین علم نه چې الله تبارک وتعالى چاله نصیف کی نو د دین د علم سره سره د دنیا د چلولو چې کم الله تبارک وتعالى ولا عقل مندی او خیارتیا ورکړی وا هغه ځان له د الله تبارک وتعالى د طرف نه عظیم فضیلت او وی فرمایل وقال وی ویل وی فرمایل یا ایها الناس ای خلقو علمنا منطق الطير خودلی شوی دی ما ته جبه د مارغانو جبه د مارغانو سلیمان علیه السلام ته الله تبارک وتعالى پاغه باندې پوه کړو او تاسو وګورئ د مارغانو او دا رنگی د مرغو ځان له داسې جبې دی چې پاغه باندې غواړو واړو بچی چې دا غیله دوه ورځو د درې ورځو دا غی پاغه وازونه باندې پویږي چې دا د خطرې आवाज دی کله چې زمنګ په ملک کې باز باشو منګه ته باشو مو او بازي بازي چې هغه غټي ها شاهین چې ورته وای دا سيزونه چرآشي په کورونو کې تاسو سره خپل کور کې وګورئ چرګې دا یو بل شان आवाज به شروع کې خپل وجود او زرد وزر د لاندې به کې دا आवाज ته دا غی نه بل وخت نشي اورېدی دا داغي په خپلو کې او دا رنګ دوه جوړي چې یو بل ته आवाज کوي چې کمی دوه جوړي نه راو ماده هغه چې یو بل ته आवाज کوي هغه आवाज بل وخت کې داغي داسې نه دا رنګ دی پښوګانو ته وګوره چې یو بل ته مخامخ شي دوا او دی یو بل ته دا خبرې کوي او یو بل له دا شون ور کړی دغه ټیم کې هغه چې د دې هغه आवाज د خبرو نه کمی چې دی دغه ټیم کې دی یو بل سره ها یو بل سره مخامخ کوي دا الله تبارک وتعالى حسیته چولې خو مونږه تاسو ته ټول یو شان غونې خبره ښکاری ځکه چې مونږ پی پوی ګونه لکه څنګه چې یو سلوېخ کسه چینیان راولې او په دې ور رادن نه کو په دې دی وزي او تانه دې پکې یو سړی یو شی چت کی زز به یو منم چې ته دې بیا د غدیرش کسان چې تا خدي لیدلې ته پکې نه شي پیژندې پړومبې ځل چې لیدلې ها چې چینیانو سره دې دو میاشنا شل لذی پینزل لس رازی منگا سرپ ڈیوٹو پو زینو کی دی او منگا لرازی دفتر ہوتا نو بیا بے پی جانی چکلا دیور سرا معاملات جوڑ شی بیا بے پی جانی خوکوز پا دی جماعت پا دغا دروازہ را دن نشو دی زیتان سا شیواغ سا دیرش کسانی بیا تنش پی جان دی باغی نو دا اللہ تبارک و تعالی حسیتون ورکری دی حیوانات اللہ او دا غلا غیبه خبر کوله سلیمان علیه السلام پی الله تبارک وتعالى فور فو کړو او ګورا هغه هوت خبر را روانه د مولا چرغت چې هغه ورته څنګه خبري کوي او اوتینا او را کړی شوی د مونږ ته من کل شی ان دار یو سی ضروری نه ان هذا له الفضل المبين یقینا دا د غرواله اخکارا د عظیم غرواله دی چې الله تبارک وتعالى مونږ له دې علم او دې فورا کړی دا او مونږ له هر ضروری سامان را کړی دی وحشر لسليمان جنوده او راجم شو سليمان عليه السلام تعالی خکر دده من الجن د جناتنا د فریانونا والانس او د انسانانونا والطير او مارغان فهم يوزعون ندوي سب سب شو همیشه د فارا زمنگا په حکومتونو کې او دارنګي د انسان چې کوم ځای کې حکمرانی نو دا غي حکمران د لاندې تاسو وګورئ عام طور زمونږ په ملکونو کې یو بري فوجي یو بحري فوجي یو هوایی فوجي نو دلته مو ګورا یو دا چې سليمان عليه السلام ته لخکر راجم شوي یو دا چې جناتونه دویم دا چې د انسانانو نه، او دریم دا چې د مارغانو نه. نو الله تبارک وتعالی ورلا د هر طرف نه وګوره، جن د یو ځای نه بل ځای ته ډېر تلوار سره رسیدی شي، لکه څنګه چې وای جاز او دارنګې اوایسیس چې د ماشین په ذریعه سره د یو ځای نه بل ځای ته رسی، هغه ډېر زر رسی. او دارنګې انسان چې دا هغه ومه چې انسان نی، نو حکمرانی به پچا کوي. نو دغه رنګې چې انسانانی نو په هغې باندې حکمرانی کېږي، دا ځان له یو پوچ او ځان له یو طاقت. و طیر او هغه مارغان وګوره چې په هوا کې ځي، نو دا هغې ځان له یو طاقت. نو الله تبارک وتعالی ورله دا پوجونه مختلف قسم ورکړي وو. فهم یوزعون، نو دوی صف په صف شو. کله چې د سلیمان علیه السلام به حکم وشو، په هغه ټایم کې ټول بیا صف په صف باندې ولاړو، حتی دا چې دی روان شو. د روانېدو نفس چې کوم دی، هغه واقعیا بیانېږي چې وګوره په صف په لاره کې په سفر کې د دې د میګو په کلي باندې تلل کېږي. نو وګوره هلته هغه میږي یو بل ته پاره سوی، هغه میږی سوی حتی تر دې پورې. اذا اتو، کله چې راغلل دوی علی واد النمل، په کنده د میږي، په هغه کنده د میږي باندې، په هغه کلي د میږي باندې. قالت نملة، نووی هغه میږی، یا ایها النمل، ای میګو، ادخلوا مساکنکم، دننه شئ ځای د اوسېدو ستاسو ته. لا یحتمنکم، چې دلدل نکړي تاسو لرا، د خپو د لاندې نکړي تاسو لرا، سلیمان، او سلیمان علیه السلام، و جنوده، او لښکر دده، وهم لا یشعرون، او دوی به پوه نه وي. الله تبارک وتعالی سلیمان علیه السلام لا د حیواناتو د ژبې او د حیواناتو د وینا باندې د پوهېدو طاقت الله تبارک وتعالی ورکړی و. سلیمان علیه السلام سره د لښکرو نه راوتی دی، او دارنګې د میګو د پاره ځان ځان لکلی. تاسو صرف په دې ګوګل باندې وګورئ، کریۃ النمل تاسو ولیکئ، د هغې ځان لا د کورونو هغه طریقه چې کومه ده، په کومو ځایونو کې چې هغې اوسیږي، او ځان د پاره د باران نه د بچ کېدو د پاره مختلف قسم تجاویز د هغې او د هغې د کورونو. نو هغه لار باندې راته، نو میږي پاس په ځمکه باندې وو. نو هغه یو میږي میګی چې کوم دی نورو میګو ته وی، د سلیمان علیه السلام لښکر را روان دی، سینه چې د خپو د لاندې کې وګوره میګی ده. خو چې کله د بل خیال یې وساته، الله تبارک وتعالی په خپل قرآن کې د هغې خبر راولېږه، خلک یې تر قیامته پورې تلاوت کوي. ولې د بل خیر یې لټولی و؟ د بل خیر لټوي زما دوستانو، فالله یقینوکا، الله تبارک وتعالی به تاله همیشه همیشه د پاره د دنیا هم او د آخرت هم خیر نصیب کی. نو د دې وجې نه وګوره هغه میږی ته چې هغه د نورو خیر ولټو، الله تبارک وتعالی د هغې خبر موږ ته راولېږه. او مراد ته نه دا هم دی زموږ د پاره چې تعلیم واخلو چې وګوره حیوانات ته یو بل داسې خیال ساتي، آیا انسان له څه پکار دی چې د ده په مرای باندې زه چاړه یکدم او په ټوپک باندې ولم، او یا چې کوم دی نو د ده دپاره تدبیرونه د ده د قتلولو جوړوم. الله تبارک وتعالی دې زمونږ خاص کر په پښتانو باندې رحم او فضل وکړي، چې یو بل د معمولی معمولی سیزونه نه، بلکې په غټ غټ سیز باندې اومه یو بل وجل نه دي پکار، بلکې د هغې دپاره طریقه ده چې طریقه کومه شریعت خول ده پکار دی، چې سړی د دې غصې په وخت کې او د دې تکلیف په وخت کې چې ته د شریعت تابعداري وکړې، الله مزستا ومنم چې تا شریعت ومنم. نو د غصې او د تکلیف په وخت کې موږ شریعت رستو غرزو، خپله پښتو او خپل غیرت را مخ کې کو. نو د دې وجې نه شریعت ته قتل پکار دی. او سبې حال د هغې حکومتونو چې عوام خپل اولی، لکه څنګه چې زموږ د پاکستان حال دی چې خپل عوام چې کوم دی اولی، او دارنګې څومره وخت وشو، پنځه او یا کاله وشو، کله راته د انډیا د طرف نه وریځې جوړه کړي، ډز ډوز دیس په نو او ډز ډوز به هلته جوړ کړی و. هلکه دا څه دي، انډیا چې کوم دی موږ په آرام نه پرېږدي، دلته به چې کوم دی د بجټ کې د ځان د پاره د پیسو خیال ساتو، نو هغه کارونه مې را باندې دارنګ افغانستان ته اوسو ګورې په خپل ترکه باندې لګیا دي هغه پسې شوې دي ها ولی دا د هغه انسان کار دی چې کوم انسان د الله تبارک وتعالى د شریعت نه خلاف چلیږي خپل عوام هم په تکلیف کې چولې دي او نور قومونه هم غیر چاپیر نظام سره په تکلیف کې چي او چولې دي الله تبارک وتعالى د هدایت نصیب کی او که هدایت یې نه په قسمت کې الله دې موږ دې مصیبتونو نه د دین چې کم دی الله تبارک وتعالى دې موږ خلاص کړي او الله دې دې چې کم دی زمونږ د ملک نه لری کی الله دې هغه خلق راولي چې د قران او د شریعت تابعداري چې د قران حکم لټای د شریعت حکم لټای د نبی علی السلام طریقې لټای او په غوسه او په تکلیف او په غم او خوشحالی کې د الله تبارک وتعالى دې دین خیال ساتي نو زمونږ ملک وګوره چې هغه سسکانی کیږي وګوره میګای دا خو چې د بل خیال یې ساتلې دې الله تبارک وتعالى دا غي حال مونتا په قران کریم کې ذکر کو فتبسم ضاحكا من قولها نو خوشاله شو خندیدون کې مسکی شو خندیدون کې من قولها دا وینا د دینا اولی مسکی شو خوشاله شو او بیا یو خاندل من قولها دا وینا د دینا وقال وی فرمایل سلیمان علیہ السلام رب ارب زما اوزعنی طاقت را کړی مال را ان اشکر نعمتک الذی چې زه شکر ادا کوم د نعمت ستاغه انعمت علی چې تا کړی د پما معنی و علی والدی او زما په مور پلار باندې وان اعمل صالحا او دا چې عملکم نیک ترضاه چې خوخ کړی تا غی لرا و ادخلنی او داخل کی مال را برحمتک په خپل رحمت سره فی عبادک الصالحین په بندگانو ستانه کانو کې دلتا وهم لا يشعرون کہ صرف یو نقطہ چوگورا میگائی دا اقرار او کو چی سلیمان علیہ السلام دو سلیمان علیہ السلام لخکرو تا بشعور کدر لو نشی ناسی نا چی منگ دخ پولان دی رایش نو دا میگائی او گورا علم تا او گورا چی اغا سلیمان علیہ السلام متعلق وی اغا تا با پتا ہونا لگی امونگوی زمان پیر تا پا اندوستان کی پتا لگی ہاں زما ورته حال د دې ځای نه چې کم دی نو زه ور ووام سو زما زړه کې سره شي زما پیر ته پته لګي نو وګور د میګي ایمان ته وګوره هغه وی سلیمان علیه السلام ته پته ني او زمونږ د نن زمانې پیرانو د پاره خلکو وګوره ورته کم کم درجې ولا ورکړي دي د الله تبارک وتعالى د الوهیت او د الله د صفاتو هغه درجې ولا ورکړي دي نو سلیمان علیہ السلام چې دا خبره واورید نو ډیر خوشاله شو او د الله تبارک وتعالى په دې نعمت باندې شکر ادا کوي چې الله تعالی داسې طاقت را کړې دي او د دې طاقت د دې نعمت یا الله مال دا توفیق او نصیب کې چې زستا شکر ادا کوم چې تا په ما باندې زما په مور پلار باندې کم نعمتونه کړې دي او دا چې ورسره ورسره یا الله زمانہ همیشه د پاره نیک عمل صالح عمل اغا صادریږي چې ته پی خوشحاليږي اغا نیک عملي چې الله پی خوشحاليږي اغا نیک عملي چې الله پی نه خوشحاليږي کته ډیره نیکای کوي دا الله د رضا د پاره ني یا په طریقه د پیغمبر او په طریقه د اسلام او د دین ني او ته د ځان نه ورته نیکای وای باغی باندې خو الله نه خوشحاليږي الله خو یو لار مونږ ته را لېږلی ده چې تاسو به په دې لار باندې ما طرف ته راځئ په کار چې موږ غلار نه بدلو غلار د چا ده د نبی علیه السلام په هغې باندې تلل کړي دي قرآن کریم موږ ته نبی علیه السلام راوړی دی او بیا د قرآن نقشه چې کوم دی هغه پوره پوره د نبی علیه السلام ژوند دی چې د نبی علیه السلام په طریقو باندې موږ وچلیږو نو الله تبارک وتعالی برانه رضا شي او یا الله ما په خپل رحمت کې ستا د رحمت نه چېرته محرومه نه شم ستا رحمت نه محتاجه یم یا الله ستا ته محتاج یم ته مې نیکانو خلکو نه کې وتفقدت الطیره وتفقدت الطیره او حاضری واغسته د مارغانو فقال نو وی فرمایل ما لی سشوی دی مالرا لا ارى الهدهد چې زه نه وینم هدهد ملا چرغک لرا ام کان من الغایبین یا د غیر حاضرنا سلیمان علیہ السلام او قتل نو نور مرغی موجود دی او هدهد پکې نشته نو ایدا سوجه د چیزا غنوینم بغیر زما د اجازت نه څنګه داسې تللې لو عذبنه نو خامخا سزا به ورکوم دلره عذابا شدیدا سزا سخته او لا اذبهنه یا به لال کلم او لیاتین او لیاتینی یا براوری ماتا بسلطان مبین دلیل خکارا کچری بغیر اجازت تلی دی خو ما تا باو خی چه آیا سو وجوهاتو چه دا اغی وجوهاتو دا وجه نا بغیر دی اجازت نا تلی نو پا دی که اس درنگ لا نتیریگی چه پا دی که ملا چرغت خود خود رازی فا مکتا غیر بعیدین نو درنگ تیر نکرو دیر فقالا نو اویدو احط او نو پا مکسا نو درنگ تیر کو غیر بعید یعنی نه ډیر فقالا نو دیر او رسید نو وی نو وی نو اویدو احط بی ما لم تحد بی زپوشم پا آغا چی تپینی پوا وجئتو کا اورا لم تاتا من سبا اند سبانا بنبا یقین پی او خبر یقینی مانده سن چه سلیمان علیہ السلام دا خبر ختمولی چه دی چر تتلی دی او پدی که دی راو رسید راوالو تو چه سنگ راو رسید لا درنگ وی دوم رنو تیر شوی دی خبرو نپس او پدی که دی راغی ورتوی ما تا دا اغسی سپتا اولگی دا چه سلیمان علیہ السلام تو ایتا تا پتا نشتی او گورا ورتا سن چه صورت که دا موسیٰ علیہ السلام نفی دی علم غیب که دا دلت نفی دی علم غیب دا چانا و شوا د سلیمان علیه السلام نوشوا چه او گورا مرغه غنی مولا چرغه غنی اغا ورتوی زج پس خبریم تا تا پته نشتی دا اغی ایمان تا او گورا او زمان آغا خلق چه اغی غیر الله تا وی زمان پا حال مان خبردار دی او اغا داس پیغمبر چه او گورا ورتا پا پیریانو مان دی دا اغا حکومتو نو زمنگ پا ملک خلق سکی وی پلان که چه کم ده تا تا حال وی زکا چه ده پا قبضه کسه شه ده پیریان ده تاویزونه و کود منتر رو باسی سواجه ده ده پا قبضه که پیریان ده نو ده سلیمان علیه السلام پا قبضه که چه پیریان ولی ولی خبر ده بلکیس نرانه دانه چه پیریان چه کم ده علم بالغیب دی یا چه کم ده غیت پته لگی پا خپل ده سلیمان علیه السلام پا واقع که انشاءالله ده دی خبر ذکر چه کله سلیمان علیه السلام و پات که دا نو الله تبارک و تعالی نه دوا غوخته ده چه الله ده آبادی و مکمل شی او پیریانو تا پتا اونه لگی زمان ده مرگ آغا زان تا دنگوره دیزه که خودی ده اولادو او پیریانو کار کهو انشاءالله زان لواقع ده خواستی ده تا اشارتن و هم چه او گورا آغا کل و پات شه و پیریانو تا پتا نلگی ده مخامخ کارونه کن نو کم خلق چې وای زمونږ په قبضه کې فیریان دي او مونږ تعویزونه راوباسو دا ډکوسلی دي دا صرف او صرف د پیسو لپاره دي که حقیقت طریقې سره د پسې ډنډه راواغستې شوه په الله یقین وکړه که د سره سي د سره هېڅ شی نشته خو دا دی چې کوم دی د بل د دوکه کولو دپاره او دا رنګیې د بل نه د پیسو ایستو دپاره او د دوکاندارۍ دپاره یو سی سټارټ دی او خلکو نه چې کوم دی په دې طریقه باندې دغه کوي نو د دې وجې نه دی ورته وی ما تا ته خبر راوړی دی په یو خبر یقیني سره انشاءالله د هغې خبر به بیا سبا که خیرې بیان کوو ولقد آتینا او تحقیق ورکړی مونږ داود داود علیه السلام ته و سلیمان او سلیمان علیه السلام ته علما فوا وقال الحمد لله الذي دی دواړو ویل چې صفتونه د کمال الله تعالی هغه ذات لره دي ستاینه د الله تعالی هغه ذات لره ده فضلنا چې مونږ یې غوره کړي یو علی کثیر من عباده المؤمنین په ډېرو باندې د بندګانو مؤمنانو نه وورث سلیمان او په میراث سره ووړو سلیمان علیه السلام داود داود علیه السلام نه څه شی نبوت وقال و علم وقال وفرمایل او سلیمان علیه السلام یا ایها الناس ای خلقو علمنا منطق الطیر خودلی شوی دی ما تجبد مارغانو و اوتینا من کل شیئن او راکڑی شوی دی منگ تا هر یو سیز ضرورینا ان هذا لهو الفضل المبین یقینا داده وروال اخکارا و حشر لسلیمان جنوده او راجمش سلیمان علیه السلام تا لخکر ده من الجن ده پیریانونا والانسی و ده انسانانونا و طیری او د مارغانو نه فهم یو زعون نو دوی سب فسب شو حتی تر دې پورې اذا اتو علی وادی النمل کله چې رالل دی په هغه کنده د میګو قالت نوې نملة هغه میګی یا ایها النمل ای میګو ادخلوا مساکنکم داخل شی دننه شی هغه ځای د اوسېدو ستاسو ته لا یحتمنکم چې دل ګر نکی تاسو لره د خپل لاندې نکی تاسو لره سليمان او سليمان عليه السلام او جنود او لخر د وهم لا يشعرون او دی بپونی فتبسم ضاحكا من قولها ان خوشاله شو خندیدون کې د وینا د دینه وقال وی فرمایل رب ارب زما اوزعني تاکات راکی مالا ان اشکر نعمتك التي چې شکر ادا کوم د نعمت ساغه انعمت علي چې تا کړی د پما او علی والدی او زما په مور پلا وان اعمل صالحا او دات عملكم نیک ترضاه چې خوخې کړی تا غی لره وادخلني برحمتك وداخل كما لرى بخبل رحمتك في عبادك الصالحين ببندگان استانه كانوا كي وتفقد الطير او قازري واغست د مرغان او فقال نو وي فرمایل مالي سشوي دي مالرا لا ارى الهدهد چه زنوينم هدهد لرا ام كان من الغائبين يا ديدا هدهد د غير حاضرنا لو عذبنه نخام خاص عذاب وركم دلرا عذابا شديدا سزا سخته او لأذبهنه يا بهلال كرم دلرا او ليأتيني يا براوري ماتا بسلطان مبين دليل خكارا فمكت غير بعيد ندرنگ تير نك دير فقال نوي دي ملا چرغك اوي دي هدهد احط بما لم تحد به ز خبر شم پا آغا چتا تي پتنشت چتي خبر ني پا غيبان دي وجئتك اورا لم تاتا من سبأ د سبأ نمزينا بنبأ يقين بخبر يقين سر